To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 5 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Władze państw europejskich powinny podjąć zdecydowane działania przeciw terroryzmowi, mówi premier Szydło. Brama brandenburska późnym wieczorem przybrała barwy Wielkiej Brytanii w związku z wczorajszym zamachem w Londynie. W Grudziądzu powstanie pomnik pamięci obywateli polskich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Władze państw europejskich powinny podjąć zdecydowane działania przeciw terroryzmowi, mówi premier Beata Szydło. Szefowa rządu odniosła się do zamachu w Londynie, w którym terroryści zabili 7 osób, a ranili 48. Zdaniem Beaty Szydło kwestia bezpieczeństwa jest teraz sprawą najważniejszą w zjednoczonej Europie. Musimy znaleźć skuteczną metodę walki z terroryzmem. Nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy w Europie, moim zdaniem, w mojej ocenie, niż bezpieczeństwo. I to jest zadanie wszystkich polityków, to jest zadanie wszystkich państw i musimy się w tym zjednoczyć. Nie wystarczą tylko i wyłącznie słowa, które wypowiadamy po każdym takim bestialskim akcie terroryzmu. Nie wystarczy tylko i wyłącznie współczucie. My rzeczywiście musimy zacząć przeciwstawiać się zdecydowanie, twardo i mocno terroryzmowi. Szefowa rządu dodała, że Polacy w kraju mogą czuć się bezpiecznie. Zapewniła też o stałej, wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za porządek i przestrzeganie prawa. A przed kilkoma minutami nadeszła wiadomość, że odpowiedzialność za atak w Londynie wzięło na siebie tak zwane państwo islamskie. Brama brandenburska późnym wieczorem przybrała barwy Wielkiej Brytanii w związku z wczorajszym zamachem w Londynie. Podobny gest władze Berlina wykonały po zamachach w Paryżu, Brukseli czy Stambule. Rzecznik prasowy berlińskiego Senatu Claudia Zinder powiedziała w rozmowie z dziennikiem Der Tagesspiegel, że brama brandenburska jest podświetlana zawsze, gdy atakiem terroru dotknięte zostanie miasto partnerskie niemieckiej stolicy. A Londyn jest właśnie takim miastem. Tym razem podświetlenie obiektu nastąpiło 24 godziny po zamachu terrorystycznym w Londynie. Opóźnienie zostało spowodowane tym, że władze miasta musiały wezwać z urlopu technika odpowiedzialnego za odpowiednie ustawienie niebiesko-biało-czerwonych świateł na bramie brandenburskiej. Przybrała ona barwy brytyjskie już po raz drugi w tym roku, poprzednio w marcu po ataku terrorystycznym, którego dokonał islamski terrorysta na moście westminsterskim. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W Grudziądzu powstanie pomnik pamięci obywateli polskich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. To pomysł Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich. Nie o zemstę, a o pamięć wołają ofiary. Pod tym hasłem przebiega zbiórka pieniędzy na budowę pomnika, mówi Anna Krzemień z Instytutu Pamięci Narodowej. Towarzystwo Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli budowę pomnika poświęconego obywatelom polskim pomordowanym przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej w latach 39-47. Pomnik stanie na skwerze u zbiegu ulic Królewskiej i Rapackiego w Grudziądzu. Odsłonięcie pomnika planujemy na 11 lipca 2018 roku. Będzie to w 75. rocznicę Krwawej Niedzieli Wołyńskiej. Na postawienie pomnika zgodę wyraził prezydent Grudziądza. Polskie Radio PIK, Marcin Doliński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pogodnie w całej Polsce i nie powinno padać. 19 stopni w Trójmieście, 21 w Olsztynie, 22 w Warszawie, 23 w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, a 24 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Trójka na poważnie. Dobry wieczór Państwu. W Trójce na poważnie refleksje, dyskusja na temat przyszłości Europy federalnej, zjednoczonej na wzór jednego państwa, czy federacyjnej, z zachowaniem suwerenności poszczególnych państw, a więc superpaństwo, czy Europa ojczyzn. Dyskusja wokół sporu o przyszłość Europy będzie też okazją do ukazania zagrożeń dla Europy w wyniku zderzenia cywilizacji arabskiej z zachodnią. Gośćmi audycji będą profesor Piotr Jaroszyński, filozof Andrzej Ochalski i Marcin Dybowski, wydawca. Wszystkich gości łączy zamiłowanie do studiowania dzieł profesora Feliksa Konecznego, pierwszego w świecie Polaka, odkrywcy praw rządzących cywilizacjami. I z pewnością to nazwisko będzie się w naszej audycji przejawiało. Zapraszam, Wojciech Raszczyński. Proszę Państwa, chciałbym przedstawić Państwu moich gości. Zacznę może od profesora Piotra Jaroszyńskiego, który studiował w katedrze wspaniałego filozofa. Ojca Mieczysława Alberta Krąpca. Właśnie ja się zatrzymałem przez moment, bo nie mogłem sobie przypomnieć imienia. Imię, ojciec Mieczysław Albert Krąpiec. Maria jeszcze. Tak. Wspaniała postać. No i tam po raz pierwszy zetknął się pan na pewno, może nie po raz pierwszy, ale na pewno nazwisko Feliksa Konecznego robiło wrażenie na kulu, prawda? No ja bym tak nie uogólniał. Raczej tutaj chodziłoby o środowisko związane z ojcem profesorem Krąpcem i podejściem do rozumienia dziejów Polski w kontekście wojen cywilizacyjnych. Sam ojciec Krąpiec pochodził spod Zbaraża, a więc były Tarnopola, więc to były tereny, gdzie było wiele różnych i narodowości, i kultur, i konfliktów, ale też i przyjaźni, wielkości. I w związku z tym taka polaryzacja różnych podejść, stanowisk, ujęć, jaką próbuje wytłumaczyć Feliks Koneczny, ona kapitalnie pozwalała na to, żeby lepiej zrozumieć, o co chodzi. Bo tak to człowiek, nie mając takiego klucza, patrzy przez prymat albo konkretnych osób, albo przez pryzmat emocji, które utrudniają rozumienie, a dopiero właśnie takie spojrzenie jak Koneczny, ono jest bezcenne. Mówił Piotr Jaroszyński. Kolejnym gościem jest pan Andrzej Ochalski, który przyniósł specjalnie miesięcznik, pismo z 81 roku, Bratniak. Pan jest filozofem. Artykuł nad Konecznym wydał pan, napisał pan pod pseudonimem. No, ale jednak zaistniał ten artykuł w tamtych czasach już. Jak pan trafił na ślad myśli filozofii Feliksa Konecznego? No, bardzo dawno to było, jak to u starego człowieka, bo na studiach uniwersyteckich, gdzie ja byłem kształcony raczej w tak zwanej Szkole Warszawskich Historyków Idei. Zresztą wybitnych umysłów często. No ale tam interesowały ich głównie antynomie wolności, a nie geneza naszej cywilizacji i los społeczeństwa, narodu pod panowaniem komunistycznym. Więc ja się w bibliotece uniwersyteckiej na moim wydziale filozoficznym natknąłem na takie, czytając wiele z okresu międzywojennego, który mnie zawsze pociągał ogromnie, natknąłem się na książkę o wielości cywilizacji i to tak się zaczęło. Pierwszy taki odczyt o Konecznym wygłosiłem w styczniu 1968 roku w Śląskim Instytucie Naukowym. No pięknie. Ale miałem przerwę oczywiście, bo nie pracowałem w zawodzie. Byłem nauczycielem akademickim, ale w innej specjalności nieco. Tak się losy złożyły, że w 1968 nie przedłużono ze mną kontraktu na uniwersytecie i nie napisałem tam doktoratu. No i miałem się różnych innych zajęć. Rozumiem. Ale Koneczny stale gdzieś tam był. No ale to ciekawe, że akurat trafił pan na tę jedną z najważniejszych książek o wielości cywilizacji. Jest to oczywiście książka najważniejsza, ale muszę powiedzieć, że później, kiedy już zaczęły ukazywać się na Zachodzie te monografie ogromne Konecznego, cywilizacja bizantyńska, cywilizacja żydowska, wreszcie Prawa dziejowe, książka, którą uważam za najlepszą chyba jego książkę, no to mi się też wiele rzeczy wyjaśniło dokładniej, bo o wielości cywilizacji to jest książka pełna antropologicznych polemik, gdzie już jest zrąb tej idei jego, może nawet wcześniej on się pokazał przecież w polskim Logos Aetos, w dwutomowym dziele z roku 20-21. Co mnie zafascynowało, to przede wszystkim takie podejście do jedności w różnorodności, jakie on podaje. I cywilizacja łacińska jako uwieńczenie dotychczasowej naszej wędrówki. Za chwilę wrócimy do tych fascynacji Konecznym, ale chciałbym jeszcze przedstawić trzeciego gościa, Marcina Dybowskiego, który, no nie przesadzę, jeśli powiem, że zrobił najwięcej w ostatnich latach dla upowszechnienia, spopularyzowania dzieł Konecznego, kierując swoim wydawnictwem zasłużonym Antyk i wydał kilkadziesiąt książek Feliksa Konecznego, poprawionych troszeczkę od strony stylistycznej, językowej. No i również książki Feliksa Konecznego w języku angielskim. Bardzo proszę wspomnieć o tej drodze do Feliksa Konecznego i o tych książkach. Pierwszy raz zetknąłem się z Feliksem Konecznym na studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, akurat na historii. I to było w ten sposób, że pewna grupa studentów, która utożsamiała się bardzo z nurtem narodowej demokracji i spuścizną narodowej demokracji, uważała tutaj właśnie postać Feliksa Konecznego jako taką swoją sztandarową. I ponieważ ja miałem takie bardziej konserwatywne, ale też i wolnościowe poglądy w znaczeniu wolnościowe, jeśli chodzi o tę dobrą tradycję polską, czyli gospodarka wolna i swoboda działania w ramach dekalogu, no nie bardzo na początku mnie oni przekonywali, a szczególnie właśnie no bardziej personalnie to odbierałem. W związku z tym na początku byłem nawet zrażony do Feliksa Konecznego. Dopiero wielkim odkryciem Feliksa Konecznego i właśnie decyzją o wydawaniu jego dzieł to były lata 90., początek lat 90. I tutaj się zachwyciłem, odkryłem, że Koneczny jak najbardziej jest no bardzo na współczesne problemy odpowiedni, pokazując po prostu, że te sprawy codzienne, nawet z którymi mamy do czynienia, i te dotyczące filozofii, nie wiem, gospodarki, filozofii prawa, tkwią właśnie w kwestiach cywilizacyjnych. Ile książek pańskie wydawnictwo wydało? W tej chwili to jest no, chyba powyżej 20 tytułów Feliksa Konecznego i to nie jest wszystko, co Feliks Koneczny... A co jeszcze nie zostało wydrukowane? No są takie pozycje bardzo trudno dostępne, bo albo są w pojedynczych egzemplarzach, albo jest to spuścizna rozproszona, tak? I no, z rozproszonej spuścizny to udało nam się Słowiański Świat wydać, bardzo ciekawy zbiór jego artykułów, których on właśnie się przeciwstawia panslawizmowi prorosyjskiemu i pokazuje tutaj Polskę jako tą, która jest predestynowana do tego, by przewodzić w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeśli dzisiaj weźmiemy tą sytuację, gdzie mówi się o Międzymorzu, mówi się właśnie o Polsce, o powrocie do idei Polski Jagiellońskiej, no to można powiedzieć, tutaj Koneczny też okazuje się jak najbardziej aktualny. I to jest niesamowite odkrycie dla wielu też młodych ludzi, zwolenników chociażby wolnego rynku. Okazuje się właśnie Feliks Koneczny jak najbardziej jest tutaj za prawem własności, poszanowaniem prawa własności i dla tych, którzy chcieliby także odrodzenia w ogóle katolicyzmu, jego wskazówki, czym jest rzeczywiście katolicyzm, no są tutaj zupełnie fantastyczne. Ja chciałbym na przykład poznać jego recenzje teatralne. Przecież front walki ideologicznej odbywa się również w teatrach, przed teatrami. I tutaj też istnieje to, co nazywał Feliks Koneczny kołobłędem. Bardzo bym ciekawy był jego spostrzeżenie. Pisał te recenzje, chodził do teatru systematycznie. Są te rękopisy gdzieś zgromadzone? Wydane były swego czasu, ale niewielki to tylko wybór jego recenzji teatralnych. To było recenzjami teatralnymi, on się zajmował no, na początku swojej jakby kariery naukowej, ale pisał naprawdę z pazurem. To są bardzo dobrze pisane recenzje, głównie zajmował się tutaj tym, co się działo oczywiście w Krakowie. I faktycznie należałoby to teraz właśnie wznowić jak najszybciej, chociażby ze względu na to, co się niestety dzieje z sztuką polską czy z teatrem polskim. No, gdyby profesor Feliks Koneczny zobaczył tę inscenizację prezentowane dzisiaj w teatrze, i to w Teatrze Krakowskim, w Teatrze Starym. Ja nie wiem, czy by serce mu wytrzymało. Tak. Proszę Państwa, dziękuję za tę pierwszą wstępną prezentację. Dzięki temu nasi słuchacze mogą Państwa poznać, kojarzyć głosy z wypowiedziami. Teraz chciałbym poprosić o odpowiedź na takie bardzo proste pytanie. Dlaczego powinniśmy poznać wszyscy, nie tylko specjaliści, filozofowie, historycy, dlaczego powinniśmy poznać twórczość Feliksa Konecznego? Na czym polega wielkość tego uczonego? I może tutaj jeszcze da się coś powiedzieć o tych prawach dziejowych, które on pierwszy sformułował, czy o kategoriach bytu, które on określił. Taka moja prośba jest w tej chwili, żeby zacznijmy od profesora Piotra Jaroszyńskiego, który wielokrotnie pisał o Feliksie Konecznym, a teraz w radiu trzeba to jakoś zebrać w pigułkę, może w ciągu 3 minut, panie profesorze. Tak, przede wszystkim każdy człowiek pragnie poznać, kim jest, chce poznać swoją tożsamość, a jako tożsamość ludzką ona jest zanurzona w czasie, w pokoleniach. Nie zaczyna się Polak ode mnie, tylko Polacy wcześniej istnieli. I w związku z tym, po to, żeby poznać naszą tożsamość, musimy zanurzyć się w przeszłość, którą trzeba znać i rozumieć. I tak się składa, że czy to w okresie rozbiorów, czy wojen, czy komunizmu, czy w jakimś stopniu również dzisiaj, właśnie ta nasza wiedza na temat historii Polski i polskości była albo w ogóle zablokowana, albo ukazywana w świetle wyłącznie negatywnym, albo zdeformowana. I sytuacja jest taka, że no nie ma dzisiaj cenzury, można drukować, można kupować, ale kiedy ktoś pyta o to, co powinien przeczytać z zakresu historii Polski, to bardzo trudno mu coś doradzić, bo jest niewiele pozycji, które też trzeba traktować wybiórczo. A z drugiej strony dzieła historyczne bywają jakby przygniecione szczegółami. Jest tam tyle tych szczegółów, dat, jakiejś wielkości, że po przeczytaniu kilku stron człowiek ma już w głowie mętlik. W związku z tym potrzebne jest pisanie jednak rozumiejące według pewnego klucza, pewnych kryteriów, takie, które nie tylko pozwoli mi na to, żeby poznać kolejne szczegóły, że to nie było po południu 21 marca, tylko 3 godziny wcześniej. I to się tak gromadzi, że po prostu człowieka odpycha. Ale mówię, z drugiej strony te historie bywały pisane i są pisane z punktu widzenia nieprzychylnego Polsce. No, wystarczy wziąć pod uwagę, że każdy Polak ma, gdy słyszy słowo średniowiecze, to od razu ma skojarzenie negatywne. I tak samo, gdy słyszy słowo szlachta, to jest też ma negatywne. Tak jakby Mickiewicz nie był szlachcicem i Krasiński nie był szlachcicem. Więc to są właśnie te próba prostowania i przybliżania dziejów Polski jako tego, co pozwala nam odnaleźć naszą polską tożsamość w tym ciągu pokoleń obecne, przyszłe. Bo bez tego człowiek jest okaleczony, zwłaszcza dzisiaj, kiedy historia jest właściwie, to jest program tej socjalizmu lewicowego w całym świecie zachodnim, żeby zupełnie niwelować przeszłość. To już do obłędu dochodzi w tej chwili sytuacja w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, gdzie mam duże kontakty. Ci ludzie po prostu, chociaż wyrośli z kontekstu kultury europejskiej, ci ludzie już nie mają w ogóle zielonego pojęcia ani o Europie, ani o Zachodzie, ani o Grecji, ani o Polsce. Nic, kompletnie nic nie wiedzą. Więc nas również to czeka, jeżeli nie będziemy na różne sposoby, czy to w szkole, ale również jakieś formy paraszkolne, jeśli nie będziemy starali się dotrzeć do tego, żeby poznać właśnie te dzieje i historię Polski z punktu widzenia jakby walk cywilizacyjnych i próby ciągłej przecierania się cywilizacji łacińskiej, która nam jest najbliższa i bez której po prostu nie byłoby polskości. I dlatego też te odkrycia Konecznego oparte na wieloletnich studiach historycznych, bo przecież on dochodzi do tych pewnych syntez, jedynych w świecie właściwie, po wielu, wielu latach pracy historyka niezwykle rzetelne. I dzięki temu to nie są pewne tylko skróty publicystyczne, ale rzetelna praca naukowa, pogłębiona właśnie o refleksję filozoficzną. I dopiero połączenie jednego z drugim dało tak cudowny, unikalny obraz. Tak, bardzo ogólne spojrzenie na to, czego dokonał Feliks Koneczny, ale niezwykle istotne. Zachęcać będzie teraz filozof Andrzej Ochalski. Pańskie fascynacje, opinie o wielkości tego uczonego. Pan profesor zauważył właśnie, że to jest metoda, a nie tylko refleksja, chęć szczera, jakieś upodobanie. To jest historyk, który zresztą cytował z upodobaniem takie zdanie, że po godzina syntezy powinna następować po latach analizy. I rzeczywiście, kiedy się porówna jakieś XIX-wieczne, jednostronne teorie rozwoju społecznego, że decyduje, a to klimat, a to rasa, a to własność środków produkcji. Przecież pod rządami takiej jednostronnej teorii rozwoju społecznego, kompletnie absurdalnej, żyliśmy my prawie pół wieku, a inni jeszcze dłużej. Więc gdy się to porówna z metodą, którą proponuje Koneczny, widać jednak jego przewagę. On się zastanawia nad wieloma elementami życia ludzkiego, wyodrębnia takie pięć kategorii. To mianowicie jest prawda, dobro w porządku duchowym, dobrobyt i zdrowie w porządku materialnym i łącząca te sfery kategoria piękna. I tu podejście społeczeństw ludzkich do tych kategorii w połączeniu jeszcze z jego analizą powstawania prawa, czy to na gruncie etyki, czy to jako wola władcy, czy to jako realizacja religijnych pewnych wyborów, jest niezmiernie cenna, bo pokazuje, jak się różnicują społeczeństwa ludzkie w ciągu historii, nie tylko zależnie właśnie od tego, jaką rasę reprezentują ci, czy gdzie żyją. I z tych historycznych cywilizacji przetrwało jego zdaniem do dzisiaj 7, w Europie ścierają się 4 co najmniej. W Polsce? W Polsce też. Muszę powiedzieć, że nie znam takiej porównywalnej analizy w literaturze światowej, bo kiedy niedawno, kilkadziesiąt już lat temu, pojawił się Samuel Huntington ze swoim Zderzeniem Cywilizacji, to wtedy wielu polskim socjologom, historykom przypomniało się, że przecież był taki człowiek, który mówił o tym, że walka cywilizacji, wojna cywilizacji, oczywiście najczęściej prowadzona środkami pokojowymi, ale nie tylko, jest motorem dziejów. No właśnie nasz Feliks Koneczny. Jego teoria jest nieporównanie pełniejsza od tego, co proponował nieżyjący już Huntington, wybitny zresztą uczony. W 2008 roku. Myślę, że za mało jest znany na Zachodzie, chociaż jego uczeń, profesor Anton Hiltman z Moguncji, robił wiele, żeby popularyzować jego teorię. W wielu językach jego artykuły ukazywały się, co zresztą też zawdzięczamy panu jako wydawcy. Bo pan te artykuły Hiltmana również opublikował jako Marcin Dybowski do dzieł Konecznego, właściwie bardzo pożyteczne, bo tam jest synteza. Nie każdy chce przedzierać się przez wiele grubych tomów, ale właściwie taka synteza już po polsku tym razem i nie piórem nieżyjącego Antona Hiltmana. Ktoś powinien się u nas zdecydować na napisanie takiej syntezy teorii Konecznego. Jego dzieło jest ogromne. No jest trochę autorów, prawda, panie profesorze? Paweł Skrzydlewski na przykład. Tak, pojawiają się doktoraty, habilitacje na jego temat, ale kwestia szerszego oddziaływania, no to wymaga większych sił, więcej osób powinno się interesować, mówić o tym, bo tak to, no są te bariery jednak. W pańskim artykule jest nawet taki postulat, żeby powstało jakieś naukowe ciało, instytucja, instytut, który by to wszystko zebrał, który by się nad tym skupił, jak to mówią teraz popularnie, pochylił się nad olbrzymim dorobkiem Feliksa Konecznego, żeby to powstał jakiś trwały ślad i wyraził się przez to nasz stosunek do jego twórczości, do jego dzieł. Ale teraz Marcin Dybowski, wydawca, największy wydawca książek Feliksa Konecznego, o swoich fascynacjach. Myślę, że Feliks Koneczny jest konieczny do poznania ze względu na to, że my jako istoty stworzone przez Boga, no, chcemy poznać prawdę i chcemy coś wiedzieć na temat naszej przeszłości, korzeni, i chcemy w jakiś sposób odnaleźć się w tej rzeczywistości, która jest dookoła nas. I tak jak tutaj wcześniej zostało słusznie powiedziane, przeżyliśmy koszmar kilkudziesięciu lat, a niektórzy o wiele większego czasu pod tymi, którzy rządzili według zupełnie zwariowanych koncepcji, także cywilizacyjnych, czyli jakiejś koncepcji urządzenia życia zbiorowego. To wszystko nie tylko trzeba pamiętać, że się nie udało, ale to wszystko doprowadziło do ruiny. Czyli to nie jest kwestia tylko czegoś, co delikatnie nad nami gdzieś tam przeszło i możemy się od tego, że tak powiem, otrząsnąć, powstać i powiedzieć, no dobrze, teraz będziemy żyć według starych zasad. Nie, jest ruina. W niektórych, można powiedzieć, przypadkach, tak jak w tej chwili w Europie Zachodniej, można powiedzieć, jest kompletna ruina. I ona wynika właśnie z klęski koncepcji życia zbiorowego. I ta ruina sięga od, że tak powiem, urządzeń, nie wiem, cywilnych i prawa cywilnego, po urządzenia, instytucje duchowe, prawda, bo kryzys także opanował nawet i Kościół katolicki. I teraz jest kwestia tego rodzaju, że rzeczywiście powinna powstać taka instytucja i można powiedzieć, ona powinna być najważniejszą instytucją, dlatego, bo my przecież na Boga, no musimy wiedzieć, według jakiej koncepcji mamy odbudowywać tą Polskę, bo także nawet jeśli chodzi o dobrą zmianę, czy cokolwiek, przecież musi być jakaś refleksja, co chcemy osiągnąć, tak? I jeśli biorąc pod uwagę właśnie to wszystko, co upadło, to można powiedzieć, u Feliksa Konecznego znajdujemy gotowe recepty, gotowe lekarstwo. No weźmy na przykład w tej chwili dyskusję, która bezwzględnie musi się odbyć w przestrzeni publicznej nad konstytucją, czyli kwestia budowania jakiejś kultury także politycznej. Jest książka Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Można powiedzieć, prawie że gotowa recepta, jak powinna być skonstruowana konstytucja Rzeczpospolitej, po to, żebyśmy my, odrywając się od tych ruin, od tego postbolszewizmu, który panuje, odrywając się od też tego, co proponuje nam tak naprawdę lumpenproletariat, który przejął w jakiś sposób na dziesiątki lat władzę w Polsce, żebyśmy wrócili do tych urządzeń, do tych instytucji, które były dawniej w Polsce. Czyli można powiedzieć, musimy mieć jakiś plan, jakiś program restytucji państwa polskiego, restytucji Rzeczpospolitej, naszej kultury. I tutaj Koneczny jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za tę część naszej audycji. Marcin Dybowski, Andrzej Ochalski i Piotr Jaroszyński. Za chwilę ciąg dalszej audycji Trójka na poważnie. Thank you. Trójce na poważnie. Rozmawialiśmy o Feliksie Konecznym. Będziemy zaraz rozmawiać o Europie. Wcześniej o cywilizacjach. Przypomnę, profesor Piotr Jaruszyński, filozof Andrzej Ochalski i wydawca Marcin Dybowski. Powiedzieliśmy, że w Europie i w Polsce funkcjonują cztery cywilizacje: bizantyjska w wersji niemieckiej, turańska, żydowska, łacińsko-chrześcijańska. No nie jesteśmy w stanie opisać. Ciągle marzy mi się taka audycja, w której opiszemy, opowiemy, jakie są cechy tych cywilizacji. To się mi nigdy nie udaje, bo co rusz pojawia się jakiś ważny temat, którym należałoby się zająć właśnie pod kątem jakiejś cywilizacji. I tak właśnie dzieje się w ostatnich dniach. Dlatego chciałbym, panowie, żebyśmy powiedzieli o cywilizacji turańskiej. O turańszczyźnie, tak się najczęściej mówi. No, reprezentują turańszczyznę i Turcja, i Rosja. Różnica między nimi taka podstawowa jest. Turcja jest, wyznaje islam, Rosja prawosławie. Geneza tych państw wyrosłych na tej cywilizacji jest podobna, więc wpływ mongolski w XIII wieku, najazdy, walki. Te dwa odłamy cywilizacji turańskiej mają bardzo podobne do siebie cechy i zresztą widać to, jak się świetnie dogadują Turcy z Moskwą, Ankara z Moskwą. Dogadują się, potem się zaczynają różnić. W każdym razie są to dwie bardzo aktywne, dwa odłamy cywilizacji turańskiej. No i teraz, proszę państwa, pojawiła się bardzo przykra sprawa. Chodzi o eksmisję tych szczątków ofiar, które dokonują się w Polsce, ofiar katastrofy smoleńskiej, przywiezione z Moskwy w trumnach zamkniętych szczelnie. Dzisiaj dowiadujemy się, co w nich jest i doznajemy szoku. Pomieszane ciała, dorzucone szczątki, sprofanowane różne odpadki, śmieci pooperacyjne, nawet niedopałki papierosów. No, szok, bo my jesteśmy bardzo przywiązani do godności ludzkiego życia i po jego śmierci również. No i padają takie wyjaśnienia. Tak, to jest cywilizacja turańska. Tam się do tego inaczej podchodzi. Nawet trudno im zarzucać to, że taki mają właśnie stosunek. Jestem ciekawy państwa opinii, panie profesorze. Mm-hmm. Tak, bo chodzi o to, że w przypadku cywilizacji, różnych cywilizacji, mamy z kolei taką sytuację, że będzie jedna cywilizacja, a wiele religii. I to, co pan redaktor mówił o tej bliskości między Rosją i Turcją, to stąd wynika, że mają różne religie, ale cywilizację taką samą. A religia jest dla nich tylko narzędziem władzy. I to wśród wielu różnych cech, jakie warto odnotować, kiedy charakteryzujemy cywilizację turańską, jest przede wszystkim to, że rządzi jeden wedle swojej własnej woli. Jest samowola tego, który rządzi, i on decyduje o wszystkim, czyli tak, on decyduje o prawdzie, o dobru, o pięknie, o człowieku, o rodzinie, o społeczeństwie, o religii, o wszystkim. On decyduje. I ta władza w jakiejś mierze może schodzić niżej, ale co do czego, tak jak car. On ostatecznie podpisuje wyrok zesłania na Syberię tego oto człowieka. I koniec. Czyli nie bardzo pana zaskoczyło to, co zrobił ostatnio Erdogan, zmieniając konstytucję, zabierając dla siebie maksimum władzy, a przy okazji rozprawiając się z oponentami. Bo chodzi o to, że dla nich te rekwizyty, bo to są rekwizyty, demokracja, wybory, konstytucja, to są rekwizyty, tak jak w Rosji widzimy. Oni tego na poważnie nie traktują, ale po to, żeby dialogować ze światem, to proszę bardzo, mamy demokratycznie wybranego prezydenta, mamy demokratycznie zmienioną konstytucję, ale to wszystko jest wedle planów jednostki, która faktycznie rządzi. I to dotyczy zarówno Turcji, jak i Rosji. I ktoś, kto zna Konecznego i zna jego sposób podejścia do różnych cywilizacji, to bardzo łatwo rozpoznaje, co jest czym, i nie dziwi się, bo to, co najbardziej zdumiewa, to właśnie, że ludzie się dziwią, ale dziwią się dlatego, że oceniają i traktują właśnie czy Rosję, czy Turcję, czy inne jeszcze kraje, nabierają się na te różne rekwizyty, nie wiedząc, że tak naprawdę wszystko to jest, ma wola jednostki rządzącej. On chce albo nie chce utopić, albo powiesić, albo puścić luzem i dać jeszcze w nagrodze Mercedesa. Więc to jest ta zupełnie inna rzeczywistość niż Polska, gdzie my mamy tradycję i to jest ta sprawa taka, którą musimy jakby wyeksponować. To jest personalizm. Łacińskość polega na personalizmie, czyli człowiek to nie jest byle co, to nie jest bydło, to nie są śmieci, tylko to jest osoba. A osoba jest zawsze w relacji do Boga. I dlatego u nas tak wielką wagę przykłada się zarówno do ludzi żyjących, jak i nieżyjących. W cywilizacji turańskiej związek z Bogiem albo samym Bogiem jest władca. Nikt więcej. Tak. Reszta jest stosunek, po prostu nikim. Stosunek do zmarłych, do szczątków zmarłych. No już zmarł, tam już jego nie ma. Jak jego nie ma, no to po co tym się w ogóle, po co zajmować się? Nieważne, ile osób jest pochowanych w jednej trumnie. Nie ma. Jak oni za życia nic nie znaczą, to co mają jeszcze po śmierci znaczyć? Zużyli się. W cywilizacji turańskiej jest ona pochodzenia stepowego. Charakterystyczne jest to, że te społeczności, jeśli nie zajmują się ekspansją i najazdami, to zaczynają się rozkładać. To znaczy pewne instytucje są przygotowane na nieustanny ruch i to ruch agresywny w stronę sąsiadów. Dlatego nie jest nic dziwnego w tym, że Rosja, jeśli się ją traktuje właśnie jako taką ostoję turańszczyzny z pewnymi bizantyńskimi nalotami, że Rosja po laniu w Afganistanie kilkadziesiąt lat później zabiera się do Ukrainy, czy przedtem jeszcze do Gruzji, nie pomna tych doświadczeń. Jeżeli ktoś uważa, że Rosja będzie pokojowym, demokratycznym krajem, nie zna historii. Nie zna nie tylko zasad teorii Konecznego, ale w ogóle sytuacji, która wynika także z jego analiz, potwierdzona jego analizami, że to nie jest normalne państwo europejskie. To jest państwo, które potrzebuje ekspansji dla zachowania swojego homeostatu. I wszyscy władcy rosyjscy muszą się kierować takim właśnie sposobem. Przecież to jest państwo, o którym się nie mówi wśród narodów kolonialnych, nie wymieniamy Rosji, ale proszę zauważyć, co się stało w XIX wieku, za laską włącznie, gdy Rosja zagarnęła, no poeta mówi, wielki naród 100 narodów. No ale to nie był naród 100 narodów, to były pognębione różnego typu społeczności lokalne, często innej cywilizacji. No jak mówię, za laską włącznie, tam Rosjanie przecież nie mieli nic do szukania, właściwie wydawałoby się, ponieważ imperializm turański na tym polega. Od Czyngischana nic się tu nie zmieniło. Tak. No ciekawa sprawa, bo doradca Władimira Putina, Aleksander Dugin, doskonale zna dzieła Feliksa Konecznego i powiedział kiedyś tak w jednym z wywiadów: jak najbardziej zgadzam się z Konecznym, on świetnie opisał naszą naturę. Jesteśmy agresywni, jesteśmy silni, nie pozwolimy sobie w kaszę dmuchać, mówiąc tak trywialnie. Tacy jesteśmy, on dobrze nas opisał, my jesteśmy z tego dumni. To w jaki sposób on nas charakteryzował, charakteryzował słusznie i dobrze. Tacy byliśmy, jesteśmy i tacy chcemy być. Marcin Dobowski. Polska nieraz zadziwiała właśnie Zachód, a nawet doprowadzała Zachód do wściekłości tym właśnie, że myśmy potrafili rozeznać, czym jest Rosja, czym jest w ogóle ta cywilizacja, ale chciałbym tutaj jeszcze wrócić do kwestii właśnie tej dotyczącej takiego pohańbienia, zbezczeszczenia właśnie tych ciał. Otóż widzimy, można powiedzieć ze zdumieniem, widzimy właśnie, jak sprawdza się to, o czym mówił Konieczny. Otóż ten prymitywizm niższej cywilizacji ma swoją ekspansję i możemy odkryć, że wśród ludzi, którzy mówią w języku polskim, którzy nawet spełniali jakieś bardzo wysokie funkcje publiczne, okazuje się, że ta zaraza, ta właśnie inna niższa cywilizacja, prymitywniejsza, już zdobyła swoje przyczółki. I co zdumiewa, to to, że właśnie są, przecież chyba wczoraj w studiu telewizyjnym zapadło w ogóle milczenie w momencie, kiedy z jednej strony byli właśnie zwykli z korzeniami właśnie cywilizacji łacińskiej Polacy, którzy mówili ze zgorszeniem na temat zbezczeszczenia tych zwłok, a po drugiej stronie odezwał się ktoś, który też mówi w języku polskim, i była pomiędzy nimi przepaść. I on w ogóle nie widział żadnego problemu w tym właśnie, że te zwłoki były pomieszane, że były w tych samych trumnach. I czyli mamy jednym słowem naoczny przykład tego, jak ta cywilizacja prymitywniejsza zdobywa swoje pole i jaka jest pomiędzy nimi kompletna przepaść i można powiedzieć, nie ma szansy na dialog. Dlaczego? Dlatego, bo to rzeczywiście jest zderzenie, to jest rzeczywiście wojna dwóch cywilizacji. Tak, jeżeli polityk, czołowy polityk mówi, że no najlepiej byłoby, gdyby te ofiary, wszystkie te szczątki po ofiarach zebrano w jedno miejsce i pochowano w zmiorowej mogile. To jest właśnie przykład, dowód na istnienie cywilizacji turańskiej. I że ona w naszym kraju tak zdobywa swoje przyczółki. Aha. Pan Andrzej Holski właśnie też chciał ten przykład, tę wypowiedź przywołać. No tak, bo to jest zdanie człowieka z cywilizacji turańskiej. Niestety. Może się nie zastanowił nad tym, co nie, powiedział. Bo cywilizacja się przejawia w mentalności. To jest tak, ta mentalność turańska. Oni nie wiedzą, o co chodzi. Dlatego dobrze, jakby poczytali Konecznego, to może by zorientowali się, kim są. Tak naukowo by jakby nad nimi samymi refleksja była, ale oni tacy są, bez względu na to, czy wiedzą o tym, czy nie, i są ukształtowani według tych dokładnie zasad opisanych przez Feliksa Konecznego. No i niestety pustoszą Polskę i pustoszą naszą rzeczywistość właśnie dlatego, że są wyznawcami tej innej cywilizacji. No tak, ale jeszcze jest prawo międzynarodowe, bo nasza prokuratura będzie występowała do prokuratury rosyjskiej z informacjami, co znaleziono w tych trumnach. I teraz, no możemy, bo moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, skoro oni tak podchodzą do ludzi za życia i po śmierci, to nie powinniśmy mieć żadnych pretensji. Ale są jednak międzynarodowe normy przyjęte przez cały świat, przez olbrzymią większość państw. I tam jest wszystko opisane. No widzieliśmy, jak po zestrzeleniu tego malezyjskiego samolotu, co zrobiono, jak zebrano to wszystko, prawda? Więc no, panu zdaniem, jak to się może zakończyć, ta interwencja polskiej prokuratury do rosyjskiej, wykazująca ewidentne, skandaliczne błędy dotyczące właśnie ekshumacji, badań i tak dalej? To zależy od tego, na ile te organizacje międzynarodowe są silne, dlatego że tylko w przypadku cywilizacji łacińskiej mamy rządy racji. Natomiast w innych wypadkach są to rządy siły. Kto silniejszy, ten decyduje o tym, co będzie słuszne i co nie będzie słuszne. Jak te organizacje są za słabe, boją się Rosji, no to wtedy będą szukać kruczków, żeby jakoś to opóźniać, przedłużać. Ale być może, kiedy nastąpi, bo musi nastąpić jakiś przełom w Rosji, zmiana władzy, to wtedy mogą to wyciągnąć przeciwko przeciwnikom swoim. I wtedy jest szansa, że pewne rzeczy zostaną ujawnione. Tak, jak Chruszczow przeciwko Stalinowi, prawda, ujawniając na zjeździe. Także naszym zadaniem jest to ciągłe przypominanie i apelowanie, odwoływanie się. Oczywiście musimy o to walczyć, ale nie jestem optymistą. Przecież cechą takiej cywilizacji turańskiej jest brak poczucia prawdy w naszym rozumieniu, jako pewnej obiektywnej zgodności sądu z rzeczywistością. Prawda jest funkcją celu dla ludzi z cywilizacji turańskiej. Jakiś cel sobie postawiliśmy i prawdziwe jest to, co do niego prowadzi. Przecież proszę zauważyć, jak formułuje swoje opinie rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kobieta zresztą urocza. No przecież to mówi, a co się stało? Przecież to Polacy naciskali, przyspieszali, a rosyjscy patomorfologowie wykonali swoją pracę. I tak będzie. Każde kłamstwo jest dobre, żeby uzasadnić swój cel. Oni już właśnie oświadczyli to w typowy dla siebie sposób, dlatego, bo dla nich nie ma problemu posługiwania się kłamstwem. Tymczasem ja mniej bym kładł jakiś nacisk na oczekiwanie, czy uda się tamtą stronę do czegokolwiek zmusić. Najpierw spróbujmy jednak we własnym tutaj państwie, by to państwo właśnie zadziałało i żeby właśnie na bazie tej cywilizacji, bo to jest dla nas najważniejsza walka, która się toczy tutaj, tak? Wątpię, czy zdołamy, że tak powiem, dzisiaj wygrać wojnę cywilizacyjną tam gdzieś daleko, na rubieżach. Na razie postarajmy się, żeby najpierw opanować tą sytuację, nie pozwolić tamtej cywilizacji, by barbarzyństwo jej, że tak powiem, się coraz bardziej rozprzestrzeniało. I od tego są instrumenty państwa, od tego jest prokuratura, żeby przede wszystkim wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy rzeczywiście podlegają państwu i prawu polskiemu. Tak. I jeszcze jedna cecha cywilizacji turańskiej, zemsta. Jest to słynne przemówienie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego na Westerplatte, który, a zresztą to przemówienie, które miał wygłosić również w Katyniu, że wymordowanie polskich oficerów w Katyniu to była zemsta za klęskę, jaką ponieśli Rosjanie w czasie Bitwy Warszawskiej. To się bardzo nie spodobało i komentując to, Bohdan Urbankowski, którego chyba wszyscy bardzo sobie cenimy, powiedział, że Lech Kaczyński, jadąc do Tbilisi, przeciwstawiając się zbrojnej agresji Rosji na Gruzję, wyda na siebie wyrok śmierci. To też powinniśmy uwzględniać. Zemsta. Zemsta, którą myśmy wyeliminowali jako ten prymitywny ludzki odruch, poddając ją regulacji. Ale w tej zemście turańskiej jest ważna, nie tylko turańskiej zresztą, bo to pojawia się w wielu prymitywnych społecznościach. To chodzi o zemstę, która nie jest odnoszona bezpośrednio do sprawcy, do winowajcy, tylko jest to zemsta oparta na pojęciu odpowiedzialności zbiorowej. Bo przecież większość tych oficerów, która została zabita w Katyniu, ona osobiście nie brała udziału w wojnie 20 roku i pobiciu bolszewików, ale Rosjanom chodziło o to, żeby zemścić się na narodzie polskim, tak jak w Afryce, kiedy byłem w Burundi, to też działał ten mechanizm zemsta na członkach rodziny, czyli ten człowiek nie zamordował innego człowieka, tam Tutsi z Hutu, ale z jego rodziny ktoś zamordował. Otóż proszę zobaczyć, jak nasze poczucie odpowiedzialności i zemsty, jak zostało ograniczone do konkretnie wymiernej odpowiedzialności tej osoby, a nie innej, i oceny w pewnym kontekście. Ale to jest kwiat cywilizacji ludzkości, żeby do tego dojść. Większość cywilizacji i tych społeczeństw operuje kategorią zemsty, obliczonej na jako zemstą, zemsta oparta na sprawiedliwości tej grupowej, i w związku z tym jest to rzeczywiście bardzo groźne jako sposób działania prawa siły. Tak. Zamknijmy może ten akurat temat. Za chwilę ponownie w studiu profesor Piotr Jaroszyński, filozof Andrzej Ochalski, wydawca książek Feliksa Konecznego, Marcin Dybowski. Trójka na poważnie. Jesteśmy cały czas. Proszę Państwa, mówimy o cywilizacjach, mówimy o zagrożeniach. A dzisiaj wydaje się, że tym największym zagrożeniem jest zagrożenie islamu, islamem. Cywilizacja islamska okazuje się niezwykle aktywna. I co ciekawe, w Europie nie łączy się tej cywilizacji z islamem, twierdząc, że to są głównie ofiary, uchodźcy, którzy uciekają przed nieszczęściem ze swoich krajów. To jest kwestia politycznej poprawności, na pewno o tym będziemy mówili. Ale prosiłbym, mając taką wyjątkową okazję, goszcząc w studiu specjalistów od cywilizacji, od nauki Feliksa Konecznego, żebyśmy scharakteryzowali pokrótce cywilizację islamską, z którą Polacy, nie tylko Polacy, prawda, walczyli, ale mieliśmy tutaj swój olbrzymi wkład, zatrzymanie jej ekspansji. To chyba każdy domyśla się, o kogo chodzi. Islam. Nie będziemy się cofać aż do Lepanto, nie będziemy się, panie profesorze, cofać do Grecji, do walki Greków z Persami. Może zatrzymajmy się na tych ostatnich latach. Czy rzeczywiście Europa jest zagrożona wpływem tej cywilizacji? Jest zagrożona, ale nie tylko dlatego, że islam napiera na Europę, ale że tak zwana Europa chce, żeby islam tutaj odgrywał coraz większą rolę i tamci oczywiście, mając wieki za sobą walk i używałem posługiwania się różnymi środkami, żeby islam szerzyć, oczywiście z tego korzystają i to w formie materialnej, jak i w formie jak najbardziej duchowej. Także tutaj mamy do czynienia z pewnym paradoksem i żeby zrozumieć ten paradoks, trzeba odkryć, co właściwie dzisiaj rozumie się przez Europę, że ona dokonuje takiego aktu wręcz samobójczego. No właśnie, ale Europa chce, żeby miejsce Europy, tworzonej przez tysiące lat na własnych specyficznych wartościach, na własnej etyce moralności, na chrześcijaństwie, 2000 lat chrześcijaństwa, teraz ta Europa chce, żeby to zanikło? Znaczy jest Europa, która jest Europą zwykłych, normalnych obywateli i jest pewien projekt polityczny, tak to nazwijmy, zarządzany przez ludzi, którzy absolutnie są wrogami swoich własnych rodaków, swoich narodów i przede wszystkim kierują się nienawiścią wobec Europy chrześcijańskiej. To w tym momencie islam jest dla nich pewnym instrumentem dalszej walki rewolucyjnej. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że Europa, a przede wszystkim to Unia Europejska, jest w rękach ludzi o poglądach lewicowych, dla których właśnie walka z przeszłością, z tej Europy chrześcijańskiej, przecież to o tym mówili wielokrotnie papieże, no jest ich jakby głównym celem. Islam sprowadzają ze względu na to, że to jest współczesny rewolucjonista, nieutożsamiający się z otoczeniem, najbardziej wyalienowany. Można powiedzieć, jest to dzisiaj taka klasa robotnicza, ten lumpenproletariat, dzięki któremu w XIX wieku i później dokonały się wielkie przewroty, a przewroty dokonują się takie barbarzyńskie przez ludzi, którzy